gücenme ey sofu baba, gücenme ey sofu baba. Biz açıkız, kör değiliz, ver bir selam al merhaba. İkiliye yer değiliz, ver bir selam al merhaba. İkiliye yer değiliz. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsan var Kabe misali, gören derviş seven hacı. Sever Adem olan Adem sever, adalete boyun eğer, kul hakkı dünyayı değer. Biz cana gıyar değiliz, kul hakkı dünyayı değer. Biz cana gıyar değiliz. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Gider kul mahsuni gider, gider kul mahsuni gider, gider dostu tevaf eder. Benim bildiğim bu kadar, cahile uyar değiliz. Benim bildiğim bu kadar, cahile uyar değiliz. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Hüdeyi hüdeyi meyhaneci, şarabın